Aż na Allegro. Gwarancję najniższej ceny mają. Wszystko do szkoły? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 25 dzień sierpnia. Jest ósma. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Trwa aktywna i niebezpieczna faza działań na granicy z Białorusią, mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Będą warsztaty edukacyjne o bezpieczeństwie na drodze podczas roku szkolnego, zapowiada minister edukacji. Przed nami upalny weekend, już dziś w wielu regionach ponad 30 stopni. Na wschodniej granicy Polski mamy do czynienia z aktywną i niebezpieczną fazą działań białoruskich i rosyjskich, mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaren podkreśla, że obecny rok jest dla pograniczników bardziej wymagający niż poprzedni. Mamy ponad 20 tysięcy prób przekroczenia granicy z Białorusi do Polski w tym roku. Mamy ataki na polskie patrole, mamy znowu funkcjonariuszy Rosji i Białorusi na pierwszej linii tego szlaku migracyjnego, tej operacji hybrydowej. I nic nie wskazuje na to, żeby Rosja tutaj zmieniła swoje podejście. Ten szlak migracyjny, ta operacja hybrydowa jest Kremlowi potrzebna do destabilizowania Zachodu. Poprzedniej doby 175 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Komitet Wyborczy Prawej i Sprawiedliwości rozpoczyna dziś ogólnopolską akcję Tusk znaczy bezrobocie. Politycy Zjednoczonej Prawicy będą porównywać skalę bezrobocia z lat 2007-2015 z obecną sytuacją na rynku pracy. Za rządów koalicji PO-PSL bezrobocie było wysokie, mówił w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. W tej sytuacji mieliśmy do czynienia z rynkiem pracodawcy. To pracodawcy narzucali warunki pracy i płacy. Bardzo często zatrudnienie polegało na tym, że pracowało się na umowie śmieciowej albo nawet bez umowy. Pierwsza konferencja prasowa w ramach akcji odbywa się na rynku w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem. W Rosji nie milkną dyskusje na temat śmierci szefa grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna. Petersburski portal Fontanka napisał, że zidentyfikować zwłoki biznesmena terrorysty pozwoli tylko ekspertyza DNA. Niektórzy komentatorzy niezależni nie wykluczają natomiast, że śmierć Prigożyna to mistyfikacja zorganizowana po to, aby mógł uniknąć zemsty Kremla. Wokół śmierci Jewgenija Prigożyna i jego zastępcy Dmitry Jałtkina trwa dyskusja dotycząca okoliczności katastrofy lotniczej. Większość analityków i komentatorów uważa, że samolot, którym obaj lecieli, runął na ziemię w wyniku zamachu. Jedni są zdania, że maszynę zestrzelono, inni, że na pokładzie podłożono ładunki wybuchowe. Jednak wszyscy są zgodni, że zrobiono to na rozkaz poszukiwanego listem gończym za zbrodnie wojenne Władimira Putina. Podobną opinię przedstawił przetrzymywany w rosyjskim łagrze lider opozycji Aleksiej Nawalny. Nazwał on katastrofę lotniczą zamachem terrorystycznym i obarczył odpowiedzialnością dyktatora Władimira Putina. Opozycjonista ostrzegł, że z takich ingredientów przygotowuje się potrawę o nazwie wojna domowa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Blisko 5 tysięcy uczniów będzie mogło wziąć udział w warsztatach edukacyjnych o bezpieczeństwie, zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W ramach akcji Bezpiecznie w szkole i po szkole uczniowie klas 4-6 z całego kraju poznają zasady bezpieczeństwa na drodze. Zadbaliśmy o to, żeby było bezpiecznie w wakacje i te wakacje były bezpieczne. One się niestety kończą i nie jest to najprzyjemniejszy moment dla uczniów, ale pobyt w szkole też może być przyjemny i może być uatrakcyjniony. W ciągu roku szkolnego będziemy kontynuować temat bezpieczeństwa i nauczania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ogłosił minister Czarnek w Żgowie koło Łodzi. Pasażerowie pociągów jadących przez Skierniewice muszą liczyć się z utrudnieniami. Do południa może potrwać usuwanie skutków wczorajszego wypadku. A w okolicach Skierniewic pociąg Kolei Mazowieckich nie zatrzymał się na czerwonym świetle i najechał na pociąg towarowy. Podróżowało nim około 30 pasażerów i załoga. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą potrwać do popołudnia, zapowiada wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński. Około godziny 12, może 14, zależy to od okoliczności, które się tam będą działy. Przy usuwaniu skutków tego wydarzenia powinniśmy przywrócić na Skierniewicach już sprawny ruch pociągów w pełnej po prostu wartości. W tej chwili korzystamy z torów biegnących przez grupę towarową, po których również mogą jeździć pociągi pasażerskie. W związku z tym mogą występować pewne niedogodności dla podróżnych, ale to niedogodności i opóźnienia w postaci opóźnień do 30 minut. To nie był wczoraj jedyny wypadek na torach na stacji Poznań. Starą Łękę wykoleje się pociąg towarowy. Tam przewracanie pełnego ruchu potrwa do wtorku. Wracają upały, ale tylko na weekend, bo od poniedziałku w całym kraju będzie chłodniej. Dziś będą nawet 33 stopnie. Temperatura maksymalna w wielu regionach Polski zbliży się do wartości 30 stopni i będzie ją przekraczać. Poniżej 30, głównie nad morzem oraz na północnym wschodzie Polski. Poza tym temperatura maksymalna wyniesie 32-33 stopnie, to przede wszystkim na południowym zachodzie, okolice Wrocławia i Opola. Mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Dziś prawie w całym kraju wystąpią także burze. O tym więcej już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Faktycznie przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. W czasie burz możliwy grad, ale też opady w wysokości do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. A w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim do 90 km na godzinę. Proszę uważać, to jest naprawdę bardzo silny wiatr. Piątek upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, a na termometrach od 26 stopni na Suwalszczyźnie nad morzem oraz w Dolinach Karpackich do 32 na południowym zachodzie i krańcach wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina naszego spotkania. Pora na trójkę, już 6 minut po 8. Polskiego Radia. Dział zamknięty i party, no takie prawdziwe party zrobił sobie pewien pelikan. Minął miesiąc od słynnej w całej Polsce ucieczki pelikana z opolskiego zoo. Pelikan jest na gigancie, ewidentnie, i ani myśli wracać. Odbył podróż po województwie opolskim, następnie udał się na Dolny Śląsk i wrócił, ale nie do ogrodu. O uciekinierze i dalszych możliwych scenariuszach jego życia na wolności z głównym specjalistą do spraw hodowlanych opolskiego ogrodu zoologicznego Krzysztofem Kazanowskim rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Stefaniak. Już miesiąc minął od sprawy uciekiniera, naszego opolskiego pelikana, uciekiniera z opolskiego zoo. Główny specjalista opolskiego ogrodu Krzysztof Kazanowski jest ze mną. Jak rozumiem, pelikan nie wrócił, a czy wie pan, gdzie jest, gdzie przebywa, i przede wszystkim jak się ma? Dostajemy informacje od ludzi, którzy interesują się ogrodem zoologicznym i odpowiadają na nasz apel, żeby nas informować, i niezmiennie nasz pelikan znajduje się na jeziorze średnim w Turawie, gdzie zrobił sobie łowisko i łapie rybki, które zjada, a później nocuje na drzewach w okolicach. Czyli rozumiem, że nie spieszy mu się do powrotu, no bo ma co jeść, a może jest taki moment, że przyjdzie jesień może, czy w ogóle myśli pan, że on jeszcze może się gdzieś przenieść? Będzie taka możliwość, gdy tylko zabraknie pokarmu, i będzie próbował się gdzieś przenosić, gdzie no, będzie miał takie możliwości. Jak zacznie zamarzać tafla, oby do tego nie doszło, to na pewno będzie się przenosił tam, gdzie jest jeszcze ciek niezamarznięty. To jest okres, kiedy najbardziej liczymy na pomoc ludzi, którzy będą nas informowali, gdzie się znajduje, bo wtedy będzie największa szansa na odłowienie tego ptaka. On jest lotny i to jest właśnie ta trudność, która nie pozwala nam normalnie go złapać. Czyli będziecie jeszcze podejmować próbę, jeżeli właśnie, no, chociażby przed zimą? Ależ oczywiście, że tak. Musi po prostu albo osłabnąć, zbliżać się, nie lecąc, ale idąc w stronę człowieka, albo po prostu być już takim słabym, że dać się złapać. To wtedy jesteśmy w stanie go złapać. W innej możliwości nie ma. Nie ma on możliwości dokarmiania i zastawienia pułapek, że on będzie mnie wchodził i się da złapać. Dyrektorze, on sam nie wróci? Raczej nie. Chociaż jest taka możliwość, ale raczej chyba nie wróci. Nie mają takiego instynktu gdzieś, no, pamięci, no nie wiem jak to określić nawet. Ptaki mają trochę inną pamięć. To jest tak, jak gołębie wracają do miejsca, gdzie się urodziły, wykluły. Stąd nasze bociany, które wykluły się w gniazdach w Polsce. Młode wracają do tego miejsca, gdzie się wykluły. Na tej zasadzie działa no, cała poczta ptasia i ta średniowieczna poczta, że się wysyłało wiadomości gołębiami. Gołębie po prostu wracały do miejsca, gdzie się wykluły, gdzie rozpoczęły swoje życie. A on przyszedł na świat w naszym zoo? Nie, on przyszedł na świat w ogrodzie zoologicznym w Holandii. I w pierwszej chwili, jak się zaczął przemieszczać na zachód, to znaczy znalazł się we Wrocławiu, to myśleliśmy, że no, leci w kierunku właśnie zachodnim, być może wraca do miejsca swojego wyklucia. Ale po kilku dniach wrócił tutaj u nas w Opolu, był na drzewie, swoim stałym drzewie, a później już odleciał i spodobało się nad jeziorami turawskimi, gdzie jest do dzisiaj. Jeżeli uda się go odłowić, jeżeli dojdziecie do wniosku, że możecie, że to się uda, on będzie, rozumiem, trafi na jakieś badania, prawda? Bo to chyba nie od razu trafi do swojej rodziny, tak to nazwijmy. To znaczy, mój będzie musiał przejść profilaktyczne badania, zostać odrobaczony, bo był za długi czas poza ogrodem zoologicznym bez kontroli weterynaryjnej. A jak pan myśli, jak zareagują współtowarzysze? Czy oni go przyjmą? Nie ma problemu, żeby go nie przyjęły, ponieważ będzie to okres spoczynku. Natomiast w następnym okresie rozrodu znowu zaczną się przepychanki. Ja tu już będziemy musieli trzymać rękę na pulsie i go wcześniej podciąć, bo to stąd właśnie jego ucieczka, że nie podcięliśmy jemu lotki na czas ze względu na to, że były lęgi i on to wykorzystał. A tematem zajęła się nasza reporterka Agnieszka Stefaniak. Let's start living dangerously. Keep on hoping with me, cake by the ocean.

A minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że bezrobocie w powiecie Strzelce Krajeńskie Drezdenko w Lubuskiem wynosi 8,8%, a 10 lat temu wynosiło 27,7%. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w Lubuskiem rozpoczął ogólnopolską akcję Tusk znaczy bezrobocie. W kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbędą się dziś konferencje prasowe polityków Zjednoczonej Prawicy. Nie liczba posłów, ale liczba postulatów wpisanych do umowy ze Zjednoczoną Prawicą jest ważniejsza, powiedział PAP lider Kukiz 15 Paweł Kukiz. Przyznał, że dotychczasowe rozmowy o starcie z list PiS są więcej niż satysfakcjonujące, ale potrzebne są formalności. Paweł Kukiz od tygodni rozmawia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na temat startu w jesiennych wyborach. Nieoficjalnie Kukiz ma startować z pierwszego miejsca na liście PiSu w Opolu. Woda w Koniakowie i Stebnej Beskidku w województwie śląskim nadal nie nadaje się do spożycia. Przedwczoraj w wodociągu wykryto bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się także do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz naczyń kuchennych, a także do kąpieli i mycia, w tym mycia zębów. Uruchomiony został punkt czerpania wody przy Urzędzie Gminy Istebna, a beczkowóz został postawiony przy siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków. Osoby starsze i niepełnosprawne mogą zgłaszać zapotrzebowanie na wodę bezpośrednio do gminy. Pełny serwis o 9:00. A przed nami w Trójce jeszcze serwis sportowy i Mateusz Warianka. Zapraszam. Remisem 3-3 zakończyło się pierwsze spotkanie Legii Warszawa z FC Midtjylland w czwartej rundzie eliminacji do Piłkarskiej Ligi Konferencji. Wojskowi trzykrotnie musieli odrabiać straty, a do siatki trafiali Mark Gual, Bartosz Slisz i Blaszek Kramer. Taki bramek nie wolno tracić. Natomiast no, jeśli chodzi o mecz, o zaangażowanie, no to myślę, że brawo dla Legii, bo ten remis jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, jeśli chodzi o mecz rewanżowy. Ocenił były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Rewanż 31 sierpnia w Warszawie. Teraz siatkówka. Reprezentacja Niemiec będzie rywalem polskich siatkarek w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone awansowały z grupy z drugiego miejsca dzięki wczorajszemu zwycięstwu 3-1 nad Ukrainkami. Mecz oceniła nasza przyjmująca Martyna Łukasik. Jeśli chodzi o sam mecz, to początek mieliśmy bardzo dobry, potem w drugim secie lekkie rozprężenie, może za łatwo nam poszedł ten pierwszy set, także ten drugi set no, na pewno do poprawy, jeżeli chodzi o nasze podejście do samego początku, o koncentrację i o konsekwencje też w tym, co robimy. A jeśli chodzi o potem o trzeci i czwarty set, to cieszy, że wróciłyśmy do swojej dobrej gry i utrzymałyśmy już ten mecz pod naszą kontrolą. Mecz z Niemkami o ćwierćfinał odbędzie się w niedzielę. A przed nami siódmy dzień zmagań na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. W eliminacjach rzutoszczepem zobaczymy Cypriana Mrzygłoda i Dawida Wegnera. O udział w finale powalczą też nasze sztafety 4x400 metrów. Polacy do tej pory wywalczyli tylko dwa medale, oba srebrne. W rzucie młotem drugi był Wojciech Nowicki, a w biegu na 400 metrów Natalia Kaczmarek. To jeszcze słowo o pogodzie. Dzisiaj pochmurnie, miejscami przelotny deszcz, a także burze bez opadów tylko na wschodzie. W czasie burz silny deszcz, porywisty wiatr oraz grad. Na termometrach od 28 do 32 stopni, tylko na północy chłodniej, od 24 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie powoli spadać. Pora na Trójkę, 34 minuty po 8:00, już teraz Kings of Leon i Sex on Fire. Kings of Leon w Trójce, 37 minut po 8. O 8.45 Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Beaty Michniewicz będzie była premier Beata Szydło, Prawo i Sprawiedliwość. Ale mamy jeszcze zaproszenie do głosowania, ponieważ przed nami obietnice i Bartek Królik i Klaudia Szafrańska, a to jest propozycja do listy. Głosować można dzisiaj do godziny 12. Trzeci Polskiego Radia. Michael Jackson w Trójce. Pięknie dziękujemy za cały poranek. Agnieszka Łukasiewicz program realizowała, Rafał Jarząbek program przygotował, Bartosz Bilecki odbierał od Państwa telefony, a ten czas przy mikrofonie spędził Radosław Nałęcz. Fantastycznego dnia Państwu życzymy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem, nie w studiu, więc nie będziemy się widzieć, ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze słyszeć, jest była premier Beata Szydło, dziś eurodeputowana. Witam panią, pani premier. Dzień dobry. Witam państwa, witam panią redaktor. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna akcję Tusk równa się bezrobocie, ale już są publikowane takie grafiki, która pokazuje, jak to na początku pierwszych rządów PO-PSL bezrobocie spadało po rządach Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Co pani na to odpowie? No, przede wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku przejął władzę po rządach SLD i to bezrobocie wówczas szybowało w górę i było bardzo duże i rząd Prawa i Sprawiedliwości wówczas przede wszystkim rozpoczął tą walkę z bezrobociem bezrobocie w porównaniu do tego, co było przed 2005 roku spadało. Natomiast po objęciu władzy przez Platformę to zaczęło to bezrobocie szybować w górę i przecież pamiętam też doskonale ten czas, kiedy w 2015 roku i wcześniej, jeszcze kiedy podróżowaliśmy po Polsce, rozmawialiśmy w różnych miejscach z Polakami, no to kwestie miejsc pracy, znalezienia godnej pracy i możliwości w ogóle zarobkowania, to było jedno z podstawowych problemów, które nam przedstawiano wówczas. Były powiaty, w których za czasów Platformy bezrobocie szybowało do 30%. A dlaczego tak było, pani premier, pani zdaniem? Bo to jest tak, że czasy pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej to był czas i kryzysu, i tuż po kryzysie, i wtedy Donald Tusk mówił, że Polska na tym tle jest taką zieloną wyspą, no ale na tej wyspie było to bezrobocie. Czy to był wyłącznie wynik gospodarki, złej gospodarki Donalda Tuska i jego ministrów, czy też trochę kryzysu? No, ja pamiętam doskonale tą konferencję Donalda Tuska, kiedy on na tle mapy Europy pokazywał zieloną wyspę właśnie na tle pozostałych czerwonych państw i chwalił się tym sukcesem, który Polska miała wówczas osiągać. To były dane statystyczne, które on przedstawiał, pokazywał i mówił o nich, natomiast rzeczywistość była zupełnie inna i tak jak wcześniej wspomniałam, kiedy się jechało w teren i rozmawiało się z Polakami, no to oni mówili przede wszystkim o tym, że nie ma pracy, że zarobki są bardzo niskie. No, pamiętam takie spotkanie, na którym jedna z pań wstała i powiedziała, wie pani, premier i politycy Platformy chwalą się, że jest wysokie PKB, ale ja PKB do garnka nie włożę. Jestem, wychowuję dzieci, jestem w domu, nie mam dochodów, mój mąż nie ma pracy. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i to są fakty. Taka była wówczas rzeczywistość. Ale właśnie przepraszam, dlaczego ona taka była, pani zdaniem? Czy to była wyłączna wina, no nie wiem, niezwracania uwagi na pewne rzeczy, niemożności rozkręcenia gospodarki w tych miejscach, gdzie właśnie to bezrobocie było najwyższe? Nie dostrzegano tych potrzeb, które się z tym wiążą? Czy rzeczywiście no była tak trudna sytuacja, że trudno się było z tym uporać? Nie zgadzam się z tym, że sytuacja była na tyle dramatyczna, że rząd nie potrafił sobie z tym poradzić, czy nie mógł sobie z tym poradzić, bo po to wybiera się polityków, którzy tworzą rząd i mają brać odpowiedzialność za Polskę, żeby sobie radzili w najtrudniejszych sytuacjach. Najlepszym dowodem jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, który przecież poradził sobie doskonale w sytuacji kryzysu związanego z COVID-em, który poradził sobie doskonale w tej chwili z kryzysem wywołanym przez wojnę na Ukrainie, kiedy wszyscy prognozowali, że COVID doprowadzi do załamania rynku pracy. My dzisiaj mamy jedno z najniższych bezrobocie w Europie i możemy mówić o tym, że Polska jest właśnie w czołówce, bo to bezrobocie według ostatnich danych to jest około 5%. Więc jeżeli mamy tak dobrą, taką trudną sytuację, a jednak wszystkie wskaźniki pokazują, że można zrealizować mądry program, który wspiera różne różnego rodzaju obszary społeczne i pomagamy rodzinom, pomagamy przedsiębiorcom, ale przede wszystkim dbamy o to, żeby rozwój gospodarczy kraju był równomierny. Platforma miała taką filozofię, że chciała tylko i wyłącznie stawiać na rozwój dużych miast, dużych ośrodków miejskich, bo w ogóle nie interesowała się terenami poza nimi. I były całe powiaty, które wówczas za ich rządów po prostu mierzyły się z ogromnymi problemami społecznymi, z biedą, z ubóstwem wśród dzieci, z brakiem możliwości dojazdu ludzi do większych ośrodków, żeby pracowali, i również z brakiem pracy. Nasza filozofia jest inna. My uważamy, że każdy ma równe szanse rozwoju i każdego trzeba wspierać. Stąd między innymi programy nie tylko społeczne, które są dedykowane dla wspierania na przykład rodzin, seniorów, różnych grup społecznych, ale też programy rządowe, inwestycyjne, które pomagają w rozwoju Polski lokalnej. I to się sprawdza. I jeżeli będziemy mieli szansę dalej kontynuować nasz rząd, na pewno będziemy to rozwijali, bo nie może być tak, że jest tylko i wyłącznie kilka regionów czy kilka ośrodków miejskich w Polsce, którym daje się szansę rozwoju, a reszta ma sobie radzić sama. Rząd jest od tego, żeby rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Jeżeli jest kryzys, to trzeba z tym kryzysem się mierzyć. Pani premier, Warszawski Sąd Okręgowy nakazał zaprzestanie rozpowszechniania, cytuję, nieprawdziwej informacji zawartej w spocie PiS o 15-procentowym bezrobociu za rządów PO-PSL. Partia rządząca nie musi jednak zamieszczać dodatkowego sprostowania w tej sprawie. Właściwie czy Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiła trochę specjalnie, niespecjalnie zawyżyło o te 0,6 punktu procentowego to bezrobocie, żeby mieć po prostu, żeby móc w majestacie prawa później mówić o tym wysokim, niemal tak samo wysokim, bo ponad 14-procentowym bezrobociu. I właściwie czy warto się od tego orzeczenia sądu odwoływać w tej sytuacji? Nie, no przede wszystkim my mówimy o faktach i rozmawiamy i chcemy rozmawiać o faktach. Pokazujemy rzeczywistość taką, jaką ona była wówczas, kiedy rządziła Platforma. Musimy przypominać te fakty, dlatego że politycy Platformy w tej chwili kłamią. No, zabawne jest to, kiedy Donald Tusk mówił, że przecież oni chcieli wprowadzić 500+, już był gotowy prawie w szufladzie projekt, tylko nie zdążyli. Zabawni są wtedy, kiedy kłamią, mówiąc, że nie podnosili wieku emerytalnego, a podnosili. Można przypomnieć słowa Bronisława Komorowskiego, prezydenta, który przecież był kandydatem Platformy, ubiegał się o drugą kadencję, zapytany przez młodego człowieka, co ma zrobić jego siostra, która zarabia 2000 zł i nie jest w stanie za to się utrzymać, nie ma żadnych perspektyw, więc wówczas urzędujący i kandydujący jednocześnie na urząd prezydenta Bronisław Komorowski to poradził, żeby zmieniła pracę i wzięła sobie kredyt. No tacy to są politycy. Jasne, ale taka ja przepraszam, że przerywam pani premier, ale ja pytam o to, że właściwie państwo mogą i tak o tym mówić na podstawie tego orzeczenia, które nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości niekorzystne. Ono tylko weryfikuje jakieś takie może drobne wyostrzenie problemu. Ale rzeczywiście to orzeczenie kompletnie, ja wczoraj ze zdumieniem słuchałam tych podekscytowanych polityków Platformy, którzy biegali po mediach i cieszyli się, ogłaszali jakiś sukces. No jaki to jest sukces? To, że dzisiaj możemy mówić o tym, że za czasów Tuska bezrobocie to było 14,4%, prawda? Więc to oczywiście to jest kampania wyborcza, będą pewnie jeszcze różnego rodzaju spory i będą pewnie też i różnego rodzaju rozstrzygnięcia. Tu absolutnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, żeby mówić o faktach, a fakty były takie, że za czasów Platformy było bezrobocie bardzo wysokie. Właśnie te 14,4. Pozostańmy tutaj już wierni temu, co jest w orzeczeniu. Ale były też i powiaty, i regiony, w których było ponad 20% i było blisko 30%. Ogromne bezrobocie wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie masowo wyjeżdżali za granicę, żeby szukać pracy. Żenująco niskie zarobki. Przecież to myśmy wprowadzili. Zaczęliśmy od czego? Musieliśmy zacząć i te najważniejsze problemy, z którymi się mierzyliśmy w 2015 roku, przejmując właśnie władzę po Platformie i PSL-u, bo tu trzeba również o tym mówić, że to i PSL dołożył niestety do tej polskiej biedy swoje swoje 3 grosze. Przecież wtedy trzeba było przede wszystkim wspierać rodziny, bo były takie miejsca, gdzie ludzie naprawdę nie mieli za co żyć. Dzieci głodne chodziły, nie miały szans na to, żeby mieć godne warunki życia. Stąd było 500+. Podwyższaliśmy najniższą emeryturę. Pani premier, nie chcę brutalnie przerywać, ale chciałam jeszcze zapytać o referendum. Polska 2050 zamierza zapytać PKW, albo może już takie pytanie wystosowała, nie sprawdziłam tego. Wczoraj była taka zapowiedź. Czy kandydaci do parlamentu mogą uczestniczyć w kampanii referendalnej? No i w ogóle narracja, że tak powiem, modne słowo dzisiaj opozycji jest taka, że to całe referendum jest właśnie po to, żeby robić Prawu i Sprawiedliwości dodatkową kampanię, bo tutaj nie ma ograniczeń co do finansowania referendum. Co pani na te dwa pytania odpowie? Jaka jest prawda? Opozycja ma ogromny problem z referendum. Nie rozumiem, dlaczego nie chce się zgodzić na to, żeby Polacy wypowiedzieli się w kluczowych dla naszej przyszłości, dla przyszłości każdego polskiego obywatela sprawach. Od tego są referenda. I dzisiaj taka narracja rzucana właśnie o to, że to rzekomo ma być wykorzystywane w kampanii wyborczej przez Zjednoczoną Prawicę, to są po prostu bzdury. Chcemy zapytać Polaków, którzy mają prawo wypowiedzieć się w tej sprawie, o sprawy kluczowe, o to, co dotyczy ich przede wszystkim ich bezpieczeństwa w przyszłości. I zarówno to pytanie dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego, jak i bezpieczeństwa, czyli wprowadzania czy zgody na relokację do Polski nielegalnych migrantów, czy właśnie obrony granicy wschodniej, no w tych, czy wyprzedaży majątku narodowego. To są sprawy kluczowe dla naszej przyszłości. A dlaczego też o to chcemy zapytać? Ponieważ poprzednie rządy i właśnie Platforma i wcześniej SLD i PSL dokładnie to wszystko realizowały, tylko nie zgodnie z interesem Polski i Polaków, tylko wbrew temu interesowi. Ale teraz mówią, przepraszam, że... Kto podwyższył wiek emerytalny? Jasne, ale teraz no, mówią, nie ma tego w programach, nikt nie chce i podwyższać wieku, i rozbierać muru, tylko, i przymusowej relokacji. Nikt tego nie chce i pytania są pod tym względem bezsensowne. Przed wyborami po 2011 roku też nie chcieli podwyższać wieku emerytalnego, a potem bardzo szybko to podwyższyli. Nie mieli tego w programie, ale w 2007 było to w programie Platformy. Było to w programie Platformy, wtedy tak. Natomiast sytuacja się zmienia. No więc właśnie, było w programie, a zaprzeczali, że to zrobią, ale to zrobili. Poza tym sytuacja się zmienia. Kryzys migracyjny w Europie jest faktem i będzie ten problem narastał. Też trzeba pamiętać o tym, że Platforma zgadzała się na to, żeby przyjmować każdą ilość nielegalnych migrantów do Polski. Byli na to gotowi. Można tu też przytaczać słowa polityków. A więc warto zapytać Polaków i o te kluczowe sprawy i te decyzje, które zapadną w referendum, będą kluczowe później, powinny być kluczowe i wiążące dla każdego następnego rządu. Powinny być, ale jeżeli pójdą za głosem części opozycji obywatele i nie wezmą udziału w referendum, choć pójdą głosować w wyborach parlamentarnych, to jak państwo się do tego ustosunkują? Każdy ma prawo podejmowania decyzji zgodnie ze swoją wolą i ze swoim sumieniem. Natomiast w interesie każdego z nas, i to mogę już tutaj zaapelować i też zwrócić na to uwagę każdemu z państwa, w interesie każdego z nas jest wypowiadanie się w sprawach kluczowych dla naszej przyszłości. Jeżeli mamy taką szansę i mamy takie prawo, to po prostu z niego skorzystajmy, bo to jest nasze obywatelskie prawo. Dużo się mówi w Polsce o idei właśnie referendalnej, o prawie wypowiedzi obywateli do wypowiedzi w ważnych sprawach, ale jak przychodzi do co do czego i my mówimy sprawdzam, to ci politycy, te partie, które najczęściej krzyczą o prawie do demokracji, wolności słowa, wypowiadaniu się swobodnemu na każdy temat, nagle okazują się przeciwnikiem tej wolności słowa i prawa do wypowiedzi. Bardzo referendum dziękuję, pani premier. Jest prawem każdego polskiego obywatela, trzeba z niego skorzystać. musimy niestety kończyć i nie mogę panią zapytać, a miałam taki plan, w którą stronę, cytując panią sprzed kilku lat, w którą stronę zmierza Europa, ale to może następnym razem. Bardzo dziękuję. Bardzo chętnie się umówię na taką rozmowę, bo zapraszamy naszym gościem. Naszym gościem była premier Beata Szydło, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowana tej partii. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Program Trzeci Polski.